Beyyine Suresi Medine'de nazil olmuş olup 8 ayettir. Adını ilk ayetinde geçen El-Beyyine açık ve kesin delil kelimesinden almıştır. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. لَمْ يَكُنِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِك۪ينَ مُنْفَك۪ينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةِ Gerek ehli kitaptan, gerek müşriklerden olan kafirler, kendilerine o açık ve kesin delil gelmedikçe, inkârlarından ayrılacak değillerdi. رَسُولٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً ف۪يهَا كُتُبٌ قَيِّمَةً O kesin delil de, içinde hak, hikmet ve adaletin ifadesi olan yazılar ihtiva eden, tertemiz sayfaları okuyan ve Allah tarafından gönderilen bir Resul'dür. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةِ Ehli kitap mensupları, o kesin delil gelinceye kadar bu konuda ihtilaf etmemişlerdi. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ حُنَفَاءَ وَيُق۪يمُ الصَّلَاةِ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ Halbuki onlara, şirkten uzak olarak, yalnız Allah'a ibadet etmeleri, namazı hakkıyla ifa etmeleri, zekatı vermeleri emredilmişti. İşte sağlam, dosdoğru din budur. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِك۪ينَ ف۪ي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ Gerek ehli kitaptan, gerek müşriklerden olan kafirler, hem de devamlı kalmak üzere cehennem ateşindedirler. Onlar bütün yaratıkların en şerlisidirler. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ Ama iman edip, makbul ve güzel işler yapanlar ise, bütün yaratıkların en hayırlı olanlarıdır. جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه Bunların Rableri nezdindeki ödülleri içinden ırmaklar akan hem de devamlı kalmak üzere girecekleri adn cennetleridir. Allah onlardan Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu rıza makamı da Rabbine saygı duyanlarındır.